Ben yarı deliyim, sen yarı delisin. Mürettebatsa yarı yarıya aziz ve umutsuz insanlar. Yarı aziz, yarı umutsuz olmak kötü bir şey değil ki. Biliyorum, iyi bir şey aslında. Ama ben her şeyin daha düzenli olmasına alışmıştım. Willy, aslında seni rahatsız eden hiçbir şey yok. Başına güneş geçmiş. İçki de hiç iyi gelmiyor. Olabilir Tom. Ben başınıza dert olmak istemiyorum aslında. Sen gerçekten çıldırdın mı? Hayır, hep kıl payıyla kaçırdım. Ne kötü bir şey, dedi Willy. Ne kadar sürerse sürsün, insana çok uzun sürmüş gibi geliyor. Ama içkiyi bırakacağım. Bırakma, her zaman olduğu gibi kararlı iç. Ben bunlardan kurtulmak için içiyordum. Hepimiz içkiyi bir şey için kullanırız. Öyle, ama benimki şaka değildi. Sana yalan söylediğimi mi sanıyorsun Tom? Hepimiz yalan söyleriz. Ama senin isteyerek yalan söylediğini sanmıyorum. Sen köprüne çık hadi. Senden kaçacak bir kadınmış gibi durmadan denize baktığını görüyorum. Deniz suyundan başka bir şey içmeyeceğim belki de. Araya da silahları söküp takmasında yardımcı olacağım. İçme sakın Willy. İçmem dersem içmem. Biliyorum. Bak Tom, sana bir şey sorabilir miyim? İstediğini sorabilirsin. Durumun çok mu kötü? Çok kötü diyebilirim. Uyuyabiliyor musun? Çok değil. Dün gece uyudun mu? Evet. Kumsalda yürüdün de ondan, dedi Willy. Hadi yukarı çık ve beni unut. Ben arayla mesleğimi uygulamaya devam edeceğim. Puerto Coco'da kumsalı ayak izleri için aramışlar. Sonra sandalla gerideki bataklığa geçmişlerdi. Buralarda bir avcı teknesini saklayacak gerçekten güzel yerler vardı. Ama hiçbir şey bulamadılar. Şiddetli sağanaklarda erkenden bastırınca denizden havaya, fıskiyelerden su fışkırır gibi oldu. Thomas Hudson kıyı boyunca yürümüş ve Lagun Adası'nın içlerine girmişti. Flamingoların su yükseldiğinde yerini bulmuş, adaya adını veren koko kuşlarını görmüştü. Lagun Gölü'nün kıyısında bir çift kaşıkçı kuşu da görmüştü. Bomboz kireçli topraklar önünde pembe renkleri, zarif, hızlı hareketleriyle çok güzeldiler. Aradığı kişilerin teknelerini ağaçlar arasına saklayıp saklamadıklarını merak ettiğinden uzun zaman seyredemedi kuşları. Almanlar tekneyi orada bırakıp sivrisineklerden kurtulmak için yükseklerde kamp kurmuş olabilirlerdi. Thomas Hudson, kömür yakma yerinin kalıntılarından başka hiçbir şey bulamamıştı. Fırtına çıkınca kıyıya döndü. Ara da onu motora aldı. Ara motoru yağmurda ve kötü havada kullanmayı pek severdi. Thomas Hudson'a ötekilerin de bir şey bulamadıklarını söyledi. Ağaçlıkların ötelerine giden Willy'nin dışında hepsi tekneye dönmüşlerdi. ''Ya sen?'' diye sordu Ara. ''Ben de bir şey bulamadım. Bu yağmur Willy'yi sakinleştirir. Seni götürdükten sonra dönüp onu alacağım. Acaba neredeler dersin Tom?'' Guillermo'da. Ben de olsam oraya giderdim. Ben de. Willy de aynı fikirde. Willy nasıldı? Çok uğraşıyor Tom. Willy'yi bilirsin. Bilirim. Thomas Hudson gemiye bindi. Ara'nın motoru kıçı üstünde çevirip beyaz köpükler arasından uzaklaşmasına baktı. Sonra aşağıdan bir havlu getirtip kıç güvertesinde kurulandı. Bir içki ister misin Tom? Diye sordu Henry. Epeyce ıslanmışsın. İsterdim doğrusu. Saf bir roman edersin. İyi olur. Thomas Hudson gömleğini ve pantolonunu değiştirmek için aşağı indiğinde hepsinin neşeli olduğunu gördü. Hepimiz sek rom içtik, dedi Harry yarısına kadar doldurduğu kadehi getirdiğinde. Öyle çabuk kurulandığın takdirde soğuk almazsın, değil mi Tom? Selam Tom, dedi Peters. Sen de bizim sağlık için içenler grubumuza mı katıldın yoksa? Sen ne zaman uyandın? Diye sordu Thomas Hudson. Bir gürültü duyduğumda. Bir gece ben de bir gürültü çıkarayım bakalım uyanacak mısın? Merak etme Tom, Dili her gece yapıyor onu. Thomas Hudson, romu içmemeye karar verdi. Sonra hepsinin içtiklerini, böyle tatsız bir görevde sevinç içinde ve mutlu olduklarını görünce içmemenin ukalalık olacağını düşündü. Ayrıca içmek de istiyordu. Peters'a şunu bölüşelim dedi. Kulağında kulaklıkla rahat rahat uyuyan senin gibi birini daha hiç görmedim. Bu da bölüşülür mü yani? Diye Peters resmi disiplinden iyice uzaklaştı. Bölüştük mü ikimize de bir şey kalmaz. Git kendi içkini al öyleyse. Ben de senin kadar severim bu laneti. Ötekiler kendisine bakıyorlardı. Thomas Hudson, Harry'nin çenelerinin kasıldığını fark etti. İç, dedi Thomas Hudson. Ve o esrarengiz makineni bu gecede elinden geldiğince çalıştır. Hem senin için hem de bizim için. Hepimiz için, dedi Peters. Bu gemide en çok çalışan kimdir? Ara, dedi Thomas Hudson, içkisinden ilk yudumu alıp çevresine bakınırken. Ve gemide olan herkes. Şerefine Tom, dedi Peters. Şerefine. Thomas Hudson, sözcüklerin ağzında buz gibi ve bayat bir tat bıraktığını hissetti. Kaybettiği şeyin bir kısmını kazanabilmek için kulaklık kralına dedi. Komutanıma dedi Peters biraz fazla ileri giderek. Nasıl istersen. Burada böyle bir ayrım olmadığını bilirsin. Ama yine de kabul. Bir daha söyle bakalım. Şerefine Tom. Teşekkür ederim. Ama telsizlerin ve sen adam akıllı çalışana kadar içmeye hiç niyetim yok. Peters, Thomas Hudson'a bakarken yüzüne bir disiplin ve aslında terk edilmiş gibi duran vücuduna, inandığı bir şey uğruna 3 kere hizmet etmiş ve sonra bu mesleğini başka bir iş için bırakmış insanın heybeti geldi. Hiç düşünmeden, "Baş üstüne efendim," dedi. "Sana içiyorum," dedi Thomas Hudson. "Senden bütün o mucizelerini bekliyorum." "Tamam, Tom," dedi Peters, dürüstçe ve herhangi bir art niyeti olmadan. "Eh, bu işte bu kadar," diye düşündü Thomas Hudson. "Bunu burada bırakıp arkaya giderek öteki sorunlu evladımı karşılamam gerek şimdi. Peters hakkında ben ötekiler gibi düşünemem. Onlar gibi onun kusurlu yanlarını ben de biliyorum. Ama yine de bir şey var onda. Uzun zaman sürdüğü için artık gerçek, kabul edilebilecek bir yalana benzer o. Yaptığımız işi yapacak yeteneği olmadığı kesin. Ama belki de daha iyi becerebildiği işler vardır. Willi de öyle," diye düşündü. "Biri de öbürü kadar kötü. Artık gelmişlerdir sanırım." Motorun yağmurda ve rüzgarın altında akan ve köpüren beyaz sular arasında gelmekte olduğunu gördü. İki adam da gemiye çıktıklarında sırılsıklandılar. Yağmurluklarını makinelilerin üstünden çıkarmamışlardı. "Selam Tom," dedi Willi. "Islak bir kafa ve aç bir mideden başka bir şey yok. Alın şu çocukları," diye Ara yağmurluklara sarılı makineli tüfekleri uzattı. "Hiçbir şey mi?" "10 kere hiçbir şey," dedi Willi. Thomas Hudson, Jill'e havlu getirmesini söyledi. Ara, motoru halatından çekip güverteye tırmandı. "Hiçbir şeyin hiçbir şeyi," dedi. "Tom, yağmurda fazla çalışmış sayılacak mıyız?" "İlk iş olarak şu silahların temizlenmesi gerek," dedi Willi. "Önce biz kurulanalım. Ben sırılsıklamım. İlk başlarda hiç ıslanmıyordum. Şimdi her tarafım diken diken oldu." "Tom," dedi Willi. "O adamlar eğer yürekleri varsa bu fırtınada da yelken açabilirler." "Ben de düşündüm bunu. Gündüzün hava sakinken bekliyorlar ve sonra öğleden sonra fırtına başlayınca yola koyuluyorlardır." "Şimdi neredeler dersin?" "Guillermo'dan öteye gitmiş olamazlar. Ama kim bilir? Gün doğarken hareket eder ve onları yarın Guillermo'da yakalarız. Belki buluruz. Belki de gitmiş olurlar." "Öyle. Neden radarımız yok sanki? Şu anda ne işimize yarardı ki? Ekranda ne görüyorsun Willi?" Tom, telsizi bile olmayan bir şeyi kısa dalga radyosuyla izlemek... Biliyorum ama şimdi yaptığımızdan daha iyisini yapabilir miydik? Elbette. Tamam mı? Tamam. O adamların hepsini öldürmek isterdim yakalayıp. Neye yarardı bu? O kıyımı unuttun mu? Bana kıyım palavraları sıkma Willy. Sen bu işleri çok iyi bilirsin. Pekala. Öyleyse onları öldürmek istiyorum işte, tamam mı? Kıyımdan söz etmekten daha iyi bu. Ama ben bu sularda dolaşan denizaltılardan konuşabilecek tutsaklar istiyorum. Son aldığın pek konuşamadı. Öyle. Onun gibi olsaydın sen de konuşamazdın. Tamam, dedi Willy. Gidip resmi bir içki içebilir miyim? Elbette. Kuru bir pantolon gömlek giy ve gürültü çıkarma. Hiç kimseyle mi? Büyü artık, dedi Tamsatsın. Geber, dedi Willy sırıtarak. İşte seni böyle seviyorum, dedi Tamsatsın. Hep böyle.